Radio 1. Het NOS-journaal. U hoort het al van Sven. Zorgmedewerkers die hun baan zijn kwijtgeraakt door langdurige coronaklachten, die hebben geen recht op automatische compensatie, heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door FNV en CNV. Volgens de rechter moet er per geval worden bekeken of een schadevergoeding op zijn plaats is. VN-secretaris-generaal Guterres is in Kiev om te onderhandelen over het verlengen van de graandeal. Het akkoord tussen Rusland en Oekraïne loopt volgende week zondag af. Guterres wil de overeenkomst langer stand houden. Rusland eist alleen dat de eigen landbouwsector minder last heeft van de sancties. De PSV-supporter die bijna 2 weken geleden de keeper van Sevilla aanviel, moet 2 maanden de cel in. Ook mag de man van 20 jaar 2 jaar niet meer in de omgeving van het stadion in Eindhoven komen. Doet hij dat niet, houdt hij zich er niet aan, dan moet hij elke keer een week de cel in. De man had al een stadion- en gebiedsverbod en was dronken toen hij het veld betrad. En voor de versterking van de afsluitdijk wordt er door Rijkswaterstaat een nieuwe sluisdeur geplaatst. Gebeurt bij het Friese Kornwerder Zand. De stalen deur die weegt 1 miljoen kilo en wordt er met een grote hijskraan ingezet. Hij is 57 meter lang, 14 meter hoog en 7 meter breed. En over ongeveer 1/2 uur denkt Rijkswaterstaat dat de klus is geklaard. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Zorgmedewerkers die 3 jaar geleden door een coronabesmetting long-covid opliepen, hebben dus geen recht op een collectieve compensatie door de overheid. Blijkt zojuist uit het vonnis van de rechter in kort geding dat de vakbonden FNV en CNV aanspannen tegen de staat. De rechter vindt dat elk geval afzonderlijk moet worden beoordeeld. Het kabinet werkt intussen aan een regeling voor long-covid-patiënten in de zorg. Het nieuws van zojuist komt bovenop berichten van ruim 1 week geleden dat het merendeel van de patiënten met ernstige, langdurige covid-klachten volledig arbeidsongeschikt zal worden verklaard. Althans, dat verwacht het UWV op basis van de huidige situatie. Zo'n 3 op de 5 mensen met de aandoening kan niet meer werken. Intussen stijgt het aantal besmettingen weer na carnaval en de wintersport, hetgeen bij deskundigen nog niet leidt tot grote zorgen. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames voor het eerst in 1/2 jaar ook weer tegen de 1000 aan zit. Ook het aantal IC-opnames stijgt weer naar 52. De OMT stelde onlangs een nieuw advies op, het 146ste. Waar minister Kuipers deze week al dan niet een klap op moet gaan geven. De strekking: testen en thuisisolatie hoeft niet meer, tenzij je in contact komt of bent met kwetsbare groepen. En daarvoor in de plaats komen wel de algemene hygiëneregels bij luchtweginfecties. Blijf thuis als je je niet helemaal lekker voelt. Wim Schellekes is voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en oprichter van het Red Team, dat tijdens de pandemie tegenwicht bood aan het Outbreak Management Team. Meneer Schellekes, goedemorgen. Goedemorgen. Moet de minister dat laatste OMT-advies overnemen of niet, vindt u? Nou, dus, er zijn 2 adviezen uitgebracht. De minister heeft nog niet zo lang geleden naast het OMT een 2e adviesteam opgericht, omdat het OMT te veel toch de medisch, virologisch, microbiologisch professionele adviezen gaf. Ja, er is natuurlijk meer voor een waar de minister behoefte aan heeft. Dat gaat over gedrag, maatschappelijke gevolgen, economische gevolgen. En dat is het maatschappelijk impactteam, ja, onder leiding van Jolanda Sap. En ja, die heeft ook een advies uitgebracht. Ja, dat is een beetje tweeslachtig. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Wij destijds in het Red Team hadden de verschillende disciplines in 1 team. En dat betekent dat je het advies wat je geeft meer kunt afwegen tussen de medisch, biologisch, virologische argumenten en de gevolgen voor gedrag van burgers, de vrijheid van burgers, economische gevolgen. Dus, en nu moet de minister dat dus doen. Hij krijgt 2 adviezen. 1 medisch wetenschappelijk advies. Ja. En die krijgt een advies over de maatschappelijke gevolgen. En de minister moet nu die afweging maken. En het risico wat gesignaleerd werd toen dat MIT, maatschappelijk impact team, werd opgezet, is dat hij dus vrij kan shoppen. Hij kan zeggen, nou, het OMT adviseert, dus ik doe. Of het MIT adviseert, dus ik doe. Ja. Hij moet die afweging maken. Het MIT is een stuk voorzichtiger dan het OMT. Ja, zeker. Maar wat vindt u dan? Als we kijken naar het advies van het Outbreak Management Team. Dus niet langer in thuisisolatie, niet langer verplicht testen, maar wel de algemene hygiëneregels. Dus als je een snotneus hebt of je voelt je niet helemaal lekker, ga dan niet naar je werk, blijf dan thuis. Maar die verplichte test en thuisisolatie, die kan van de baan. Vindt u dat de minister dat moet overnemen? Nou, de vraag is of dat verstandig is. Wat mij opgevallen is dat de pers eigenlijk het OMT-advies heeft gepubliceerd. En eigenlijk met de strekking, deze deze epidemie is voorbij. En we moeten nu corona gaan hanteren als een gewoon griepje. Ja. En gebruik dan je gezond verstand. Dus als je een snotterneus hebt en je hebt keelpijn en koorts, blijf dan thuis. Ja. En vermijd contact bijvoorbeeld met je ouders of met kwetsbare mensen, opdat je het niet doorgeeft. Juist. Wat ze dus ontraden is testen. Met andere woorden, we weten dus dadelijk niet meer of je corona hebt. Ja. En in tweede plaats, als je positief test, blijf dan een tijd thuis om ervoor te zorgen dat je geen anderen besmet. Dus de basismaatregelen die in feite eigenlijk gezond verstand zijn vanuit publieke gezondheidszorg, ja, ook die ontraden ze. En dat is jammer. En het MIT, het Maatschappelijk Impact Team, is wat dat betreft veel voorzichtiger. Die zegt, als je klachten hebt, testen, blijf thuis. En als je positief test, ga dan 5 dagen in isolatie tot je weer negatief test. Maar zegt u dan met zoveel woorden, minister, neem dat OMT-advies zoals dat er nu ligt niet over en volg het MIT? Ja, dat hangt er vanaf van hoe ernstig de situatie is op dit moment. Ja, op dit moment. Ja, op dit moment. Gegeven het feit dat we op dit moment 1000 mensen die ernstig ziek zijn, hoor. Je wordt niet opgenomen in de ziekenhuis als je niet ernstig ziek bent. Maar je hebt 1000 mensen in het ziekenhuis. We hebben hier 50 mensen op de IC. Ja. De reguliere zorg wordt opnieuw verdrongen. Want 10% van de opnames zijn nu corona-opnames. Ja. En het feit dat we dus dat grote onbekende long-covid-probleem hebben. Waarover we zometeen uitgebreid gaan praten. Ja? Want dat is echt onderbelicht. Ja. En als je dan kijkt hoeveel besmetting hebben we op dit moment. Ja. Toen wij nog de Delta-variant hadden, eerst de Alpha en de Delta, toen waren we met 10.000 besmettingen per dag in de grootste acute fase. Ja. Zeer ernstig. We zitten nu, als je kijkt naar de rioolwaarde en het aantal opnames, verwachten we, maar we weten het niet zeker omdat we niet meer meten, tussen de 60 en de 100.000 besmettingen per dag. Weliswaar met Omicron, minder ernstig. Minder ernstig. Het leidt niet tot overbelasting van de IC. Ja. En ja, het kabinet heeft tot nu toe gestuurd op de IC-capaciteit. Dus als je stuurt op de IC-capaciteit, hoef je niks te doen. Nee. Maar 1000 opnames, 1000 patiënten in een ziekenhuis en zoveel besmettingen, met dan ook te weten dat ongeveer 10% van de coronabesmettingen leidt tot long-covid, zou toch wel een reden zijn tot voorzichtigheid. Dus, zegt u, neem het advies niet over? Ik zeg, neem het advies van het MIT over. Van het OMT? Vul dat dus aan. Respecteer het MIT, het OMT met wat zij hebben gezegd. Het gezond verstand blijft voor de burger natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar adviseer toch dringend om bij klachten te testen, thuis te blijven en bij een positieve test niet naar buiten te gaan. Geen contact met andere mensen te hebben. Maar daarmee zegt u toch, neem dan, laten we zeggen, de nieuwe stap die het OMT maakt, niet over. Ga een stap verder. Want we hebben toch altijd in de publieke gezondheidszorg nog het principe van het voorzorgprincipe. Ja. Better safe than sorry. Ja. We moeten die consequenties van die grote aantallen besmettingen, als ziekenhuisopnames en long-covid-gevolgen, gewoon niet willen accepteren. Ja. Zonder dat je daar de burger extra mee belast. Dus ik heb het helemaal niet over lockdowns wat dan ook. Maar daar hebben we het helemaal. Nee, het gaat echt om het advies dat we thuis testen kunnen schrappen als verplichting en thuisisolatie ook. Dat we daarvan af kunnen. Daarvan zegt u, doe dat niet. Doe dat nou niet, nee. Ik bedoel, mensen zijn nu gewend om een zelftest te doen. Ja. Dus ga daar nou mee door. Ja. En in de tweede plaats, als je ziek bent en je bent positief, blijf dan thuis en doorbreek die besmettingsketen. Meneer Schellekes, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Maakt u zich zorgen eigenlijk over die oplopende ziekenhuisopnames die nu tegen de 1000 aan zitten? Het zijn er 916. 52 mensen om precies te zijn liggen in het ziekenhuis. Er kwamen gisteren 211, geloof ik, uit mijn hoofd. 52 liggen op de IC. Er kwamen gisteren 211 nieuwe gevallen bij in dat ziekenhuis. Is dat reden bij u tot zorg? Ja, want we zien nog steeds een steeds sterke stijgende lijn. Ik bedoel, de laatste week is het aantal opnames met 30% gestegen. En er is geen enkele reden om te denken dat dat nu gaat stoppen. Want we zitten nog heel dicht na carnaval. Je ziet het ook vooral in het zuiden. En dan zie je ook dat corona zijn slag slaat daar waar mensen in grote groepen dicht bij elkaar aanhoesten, aanzingen, hossen enzovoort. Ja. Dus wees voorzichtig, ook in grote groepen. Dat blijft toch nog, gebruik je gezond verstand. Maar daarvan zeggen de virologen, dat is voor ons nog, bedoel, dit hadden we wel zo'n beetje zien aankomen, voor ons geen reden tot grote bezorgdheid op dit moment. Ja, er is een soort angst voor angst. angst dat we de burger angstig maken. En angst is een hele slechte raadgever. Ik vind gezond verstand veel belangrijker. En gezond verstand, een beroep doen op gezond verstand, dat is dat doe je via goede communicatie. En dat is iets wat ik het kabinet wel dringend zou willen meegeven. Er wordt eigenlijk niet meer gecommuniceerd vanuit de overheid. We horen het OMT-advies en daar duikt de pers op af. Maar ik hoor niks van de minister. Ik hoor niks van eenduidig verhaal over de dilemma's. Waarom zouden we het wel doen? Waarom zouden we het niet doen? Hmm. Wat zijn de gevolgen als we ons in acht nemen? Wat zijn de gevolgen als we dat niet doen? Ja. Hoe ernstig is corona eigenlijk? Ja. En ja, corona is niet meer de variant die we 2 jaar geleden hadden. Gelukkig. Nee, en het is ook geen pandemisch beeld meer. Het is een endemisch beeld geworden. Ja, maar wat communiceer je met endemisch? Dat het dan niet meer ernstig is? Nou ja, het virus is er nog altijd, zeggen ze. Ja. Er is sprake van een zekere groepsimmuniteit. Zij het door vaccinatie, zij het doordat mensen ziek zijn geweest. Met andere woorden, die zijn enigszins beschermd. En Omicron is op dit moment niet levensbedreigend. Althans niet voor de grote groep van de bevolking. Ja. Als je die lijn doortrekt, zeg je van jongens, het is voorbij en gedraag je maar als een griepje. Maar dat is toch niet juist. Er is immuniteit in de bevolking. Maar corona kun je meerdere keren krijgen. Dus 1 keer corona gehad hebben, betekent niet dat je het niet weer krijgt. Gevaccineerd en geboosterd tegen corona betekent dat je minder ernstig ziek wordt. Betekent dat er kleinere kans is op ziekenhuisopname. Maar de kans op besmetting is verminderd, maar niet nul. Je kunt nog wel degelijk besmet worden als je gevaccineerd en geboosterd bent. Ja. En je kunt het virus ook nog aan anderen overdragen. Dus we hebben geen veiligheid gecreëerd, maar we hebben het risico verlaagd. En dat betekent dat we niet meer de drastische maatregelen van destijds hoeven te nemen. Ja. Maar dat wil ook niet zeggen dat we nu moeten zeggen corona, laat maar gaan. Daarvoor zijn op dit moment de consequenties voor de mensen die ziek worden, voor de mensen die moeten worden opgenomen. Er zijn nog, en dat zijn echt ernstig zieke mensen. Er zijn er nu toch weer 50 op de IC die zonder die behandeling dood zouden gaan. Ja. En we hebben long-covid. Ja, nou moet je wel een onderscheid maken tussen patiënten die al voor een andere aandoening in het ziekenhuis lagen, daar corona hebben gekregen, of mensen die vanwege corona worden opgenomen. Ja, dat onderscheid moet je maken. We hebben een probleem met registratie. De ziekenhuizen registreren dit niet. Uh-huh. Het RIVM registreert dat wel. Je hoort dus ook verschillende getallen. Uh-huh. Maar corona krijgen bij een andere aandoening, dat zou ik toch niet prefereren als je in het ziekenhuis ligt. Nee, sowieso is het beter van niet, lijkt me. Al is het maar omdat mensen die besmet raken ook long-covid kunnen ontwikkelen. Ook nu nog, hè, met die Omicron-variant. Daar gaat natuurlijk de afgelopen tijd de discussie over. Gezien de mededeling van het UWV, 3 op de 5... die wij hier aan het loket krijgen, die kunnen gewoon echt niet meer werken. 3 op de 5, dat is 2/3 zo'n beetje. Dat zijn schrikbarende getallen. We weten niet precies hoeveel mensen in dit land long-covid hebben, maar er wordt gesproken over tienduizenden. En dan heb je die uitspraak van de rechter van zojuist. Die zegt dat zorgmedewerkers die helemaal aan het begin dus betrekkelijk onbeschermd hun werk moesten doen, of volledig onbeschermd, dat die geen recht hebben op een collectieve compensatie door de overheid. Hoe kijkt u daar tegenaan? De rechter heeft gezegd geen collectieve regeling. Dat moet individueel bepaald worden. En er is door de minister, wordt op dit moment een fonds gecreëerd, ja, om deze mensen schadeloos te stellen. 150 miljoen zit er, ja, in dat fonds. Ja, en ik vind dat de overheid hier wel boter op het hoofd heeft. En dan moeten we teruggaan naar 2020. Maart 2020, toen wisten we dat er een zeer besmettelijk, zeer ziekmakend en voor veel mensen ook dodelijk virus rondwaarde. En de mensen die voor deze zeer zieke mensen moesten zorgen, moesten zelfs onbeschermd werken. Als ze zich wilden beschermen, dan mocht dat niet. Aanvankelijk was nog het idee, de mondneuskapjes hebben we er te weinig van. Maar zelfs toen we voldoende mondneuskapjes hadden, adviseerde het OMT om ze niet te gebruiken. Gaf valse veiligheid. Van Dissel zei, dat geeft geen meerwaarde. Nou, ook hier geldt voorzorgprincipe, better safe than sorry. En een mondneuskapje helpt wel degelijk om jezelf niet te besmetten en ook om anderen niet te besmetten. En ze mochten het gewoon niet. Ook de bestuurders van de zorginstellingen schaarden zich achter het OMT-advies. Ja. En ze mochten zich dus ook niet beschermen. En dat is door het kabinet destijds ook overgenomen. En deze mensen hebben dus onbeschermd voor zeer zieke mensen moeten zorgen. Ja, dus hebben daar applaus voor gekregen, ja, maar dragen daar nu de gevolgen van. Dus? Ja, ik vind dat we deze mensen maximaal moeten steunen. Want als jij door OMT niet meer kunt werken en dus in de bijstand terechtkomt, dat is een enorme financiële achteruitgang. En dat is veroorzaakt niet door eigen schuld, maar door het feit dat zij zich niet mochten beschermen, ook zelfs niet met de maatregelen die vanuit de openbare gezondheidszorg als normaal worden beschouwd, ja, bij zo'n besmettelijk virus. Zou u zich daar als hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegenaan bemoeien als u die functie nog zou hebben? Dat is een mooie vraag. Ja, dat weet ik niet. De opdracht van de gezondheid van de inspectie is om daar waar de zorg niet veilig is, om dat te signaleren. En daar waar de gezondheid van burgers bedreigd worden, om dat ook te signaleren. Nou ja, vanuit die twee opdrachten is mijn antwoord zeggen misschien wel ja. Ja. Dus wat zou u dan tegen de minister zeggen? Of tegen de ambtelijke leiding van het departement? Nee, de inspectie adviseert de minister. Ja? Loopt al via de ambtenaren. Okay, wat zou u de minister zeggen dan? Ik zou de minister willen adviseren om te zeggen van zeg in ieder geval, wees eerlijk over hoe dat destijds gegaan is en zeg dat hebben we misschien een verkeerde inschatting gemaakt. Mm. Met andere woorden, erken nou ook eens een keer dat dingen niet goed zijn gegaan. En dat wees zou ontzettend helpen. En wees vervolgens op basis daarvan ruimhartig. Ja, zeker. Over long-covid gesproken. We hebben het net gehad over de cijfers. Er zijn ook speciale klinieken of polyklinieken in dit land bedoeld voor long-covid-patiënten. Maar de een naar de ander neemt geen nieuwe patiënten meer op, want er komt te weinig geld van de zorgverzekeraars. En bovendien kunnen die polyklinieken niet heel veel doen, omdat er veel meer onderzoek nodig is nog naar dat long-covid. En daar ontbreken ook de financiële middelen. Waar gaat dit toe leiden? Ja, wij zijn in Nederland gewend geraakt om problematiek die er is voor ons uit te schuiven als we nog niet precies weten hoe groot die problemen zijn. Dat hebben we bij de toeslagen gezien, dat hebben we in Groningen gezien. En we zien nu ook, long-covid is een potentieel zeer ernstig probleem waar we straks in de zorg, maar ook maatschappelijk, hele grote gevolgen van gaan zien. We weten nog niet precies hoe groot die gevolgen zullen zijn, hoe omvangrijk, nog menselijk, nog maatschappelijk, nog financieel. Maar we zien wel dat potentieel ernstig zou kunnen worden. Dan denk ik, dan moet je daarop anticiperen. Dan moet je daar onderzoek naar doen, nationaal, maar natuurlijk ook internationaal. Niet alleen maar epidemiologisch, maar ook wel degelijk medisch-biologisch. Met andere woorden, wat is de oorzaak van long-covid? Hmm. Hoe kunnen we daar een therapie voor vinden? Long-covid is ook niet een eenduidige aandoening. Het is een vaataandoening voor trombose. Het geeft hersenproblemen. Mensen raken hun geheugen kwijt. Mensen hebben vermoeidheidsklachten. Er zijn ook allerlei berichten over mogelijke consequenties voor het hart. Er zijn toevallig deze week, vorige week weer, allemaal nieuwe onderzoeken van naar buiten gekomen. Hoewel daar het ei van Columbus ook nog niet precies is gevonden, toch? Ja, en dat betekent dat je toch als minister je naar je prioriteiten zou moeten kijken. Anders zitten we over een paar jaar, retrospectief denkend, hadden we maar meer aandacht gegeven aan deze problematiek, maar nu zitten we in de nesten. En de tweede plaats, en dat is hoe we voor deze mensen moeten zorgen. En dat betekent dat, laat ik zeggen, de financiële regeling, waardoor ziekenhuizen op dit moment deze patiënten eigenlijk liever niet willen hebben omdat ze te duur zijn. Hmm. Zorg ervoor dat we gewoon op dit moment voor die mensen wel goed kunnen zorgen. Ja. En hen de zorg kunnen geven die ze nodig hebben. Maar wat is uw oproep aan wie dan? In ons zeer zorgstelsel hebben wij de verantwoordelijkheid voor voldoende zorg en kwalitatief goede zorg en betaalbare zorg gedelegeerd aan zorgverzekeraars. Dus als er een beroep wordt gedaan op zorg voor mensen, dan zijn in de allereerste plaats de zorgverleners die dat moeten doen. En die moeten daarvoor gefaciliteerd worden door hun bestuurders. Ja. En die moeten daarvoor door de zorgverzekeraars in staat worden gesteld. Ja, ik ken het als ze dat niet doen, dan kijk ik naar de minister, want die is eindverantwoordelijk voor de zorg in Nederland. Dus moet de minister een zak met geld opentrekken? De minister, wij betalen de gezondheidszorg uit premies. Ja. En dat betekent dat hij goed moet vinden dat in de prioriteiten van de besteding van de premies hier prioriteit aan wordt gegeven. Misschien ten koste van andere zaken als het geld er niet is. En anders moet de premie omhoog. Juist. Met andere woorden, dan zou de minister een aanwijzing moeten geven aan de zorgverzekeraars: reserveer meer geld voor long-covid-patiënten. Dat zou de minister kunnen doen, dat doet hij dan via de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit enzovoort. Ja. We hebben het heel ingewikkeld gemaakt in Nederland. Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Ja, want de minister heeft er namelijk niet rechtstreeks iets over te zeggen. Nee. Maar als de minister, en de Tweede Kamer speelt daar ook een grote rol in, kan ik u zeggen, dan zou er best reden zijn om te zeggen, wij moeten meer aandacht geven aan de zorg voor deze long-covid-patiënten, aan onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingen. En laten we daar geld voor reserveren. En hoe we dat doen, is ingewikkeld in ons stelsel, maar het moet wel gebeuren. Want dan kom je op de maatschappelijke consequenties van long-covid. Als het inderdaad om deze grote aantallen gaat, dan heeft dat maatschappelijk ook nogal de nodige gevolgen, niet? Ja, we zien op dit moment, iedereen zoekt naar personeel. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat er veel mensen ander werk zijn gaan doen. We hebben te weinig mensen en er is heel veel ziekteverzuim. Het ziekteverzuim in Nederland in alle sectoren, ook in de zorg, is schrikbarend hoog. En de oorzaken daarvan zijn talloos. Maar één van de oorzaken is het grote aantal coronabesmettingen wat we hebben. En in de tweede plaats, de langdurige ziekte wordt vooral veroorzaakt ook door long-covid. En dat zou nog wel eens een heel serieuze factor kunnen worden. Wat bedoelt u met serieuze factor? Nou, dat het een aanzienlijke bijdrage levert aan het feit dat er langdurige ziekteverzuim is en dus aan personeelstekort. Juist. Dus met andere woorden, de personeelstekorten worden nog groter vanwege long-covid-patiënten. Als wij toestaan dat wij 60 tot 100.000 besmettingen per dag hebben en daar mogelijk 10% long-covid gaat krijgen, dan kunt u zelf uitrekenen hoeveel mensen dat gaan zijn. En dat gaan we wel degelijk voelen. En niet alleen in de zorg, maar in alle sectoren. En in het hele systeem van de uitkeringen. Want als mensen permanent arbeidsongeschikt worden, kost dat ook een heleboel geld. Absoluut. Dus kun je dat geld misschien net zo goed besteden aan onderzoek naar long-covid, hoe je het probleem kan oplossen? Ja, maar dat betekent, dat is een klassiek probleem. Het geld moet uit het ene potje komen ten gunste van het andere potje. En daar zitten vaak waterdichte schotten in. Maar je hebt groot gelijk. Laten we gewoon dat geld besteden om te voorkomen dat we straks in grote problemen komen. Want dat is wel de voorspelling die u doet. Dat ik dat dus niet weet, maar dat ik er wel beducht voor ben. En als je daar beducht voor bent, dan kun je je ogen sluiten en hopen dat het niet gebeurt. Maar hopen is geen beleid. En een van mijn grote vragen is toch nog steeds waarom we in Nederland toch de adviezen van de WHO en de adviezen van het Europees Centrum voor Disease Control niet volgen. Wat bijvoorbeeld Duitsland wel doet. Kijk nou eens naar Duitsland. Daar is 70% van de mensen staat nog steeds achter het feit dat je in besloten ruimtes en in openbaar vervoer mondkapjes draagt. Daar is de draagvlak voor de maatregelen veel groter als in Nederland. En daar is men veel beduchter. Maar vindt u dan dat de mondkapjes weer terug moeten in het openbaar vervoer? Ik vind dat je dat zou moeten aanbevelen. Ik ga het mij te ver op dit moment, ook gegeven de situatie, om dat verplicht te stellen. Maar als je jezelf wil beschermen en je wil anderen beschermen, waarom niet? Nu ben je gewoon gekke Henkie als je in het openbaar vervoer of in een winkelcentrum een mondkapje draagt. Ja, maar goed, dan komen we toch weer terug op het advies van het Outbreak Management Team. Ja, en van het maatschappelijk impact team. Ja, zeker. Ja, maar het moet je wel naast elkaar zetten. Ja, maar u zegt telkens dat het maatschappelijk impact team beduidend conservatiever is in zijn aanbevelingen dan het outbreak management team. Ja, en ik ben dus heel benieuwd waar de minister nou de prioriteit gaat leggen. Legt hij dat bij dat medisch-biologisch advies? Die zegt van gebruik je gezond verstand als was het een griepje. Ja. Of zeggen ze dat maatschappelijk impact team is ook niet gek. Heeft dat goed onderbouwd overigens, dat advies. En ik ga voorzichtig zijn. Ik gebruik dat voorzorgprincipe. Ja, dus kom ik weer bovendien terug op mijn openingsvraag. U zegt dus, de minister, volg het MIT en niet het OMT. Ik zou zeggen, wees voorzichtig. En je kunt iets wat je afschaalt, waar je mee stopt, krijg je bijna niet meer terug. Nee. En als we straks die besmettingen weer zien dalen, zeg dan als minister, oké, jongens, we kunnen weer een tandje terugnemen. Ja. U was net tamelijk scherp in de richting van de overheid en ook richting voorzitter van dat Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, rondom die beschermingsmiddelen voor dat zorgpersoneel, waarover de rechter dus nu heeft geoordeeld dat ze geen collectieve compensatie zullen krijgen, dat elk geval op zich zal moeten worden beoordeeld. Vindt u dat de overheid hier nalatig is geweest eigenlijk? Ja, we zitten nu 3 jaar later. Het is nu veel makkelijker. We wisten toen minder. Aan de andere kant, wat ik wel vind, is dat we

De natuur opent je ogen. Je kunt nu nog kiezen. 15 maart, Partij voor de Dieren. 12 uur.